اول بني لو كان لنا کاش نوی زمونگ دا فارا من الامر دا اختیار ناشی انس شیوی شی کاش نوی زمونگ دا فارا دا اختیار ناس شیوی کنا مخی ما قتلنا ها هنا دا مونگ منو قتل کلی شیوی دل تکی دا قتل دا زیتا منو را غلی فاچه مخی دا سیسر بانا وغیر دا بی لو كان لنا من الامر کاش نوی زمونگ دا فارا دا اختیار نا امر تسوری کلی اختیار شیعون سا شیع ما قتلنا ها هنا من بنو قدر کلشی ویدل تکیم قلو دو دو یا اے محمد رسول اللہ لو کنتو تا صفحے چمو دی میدان تا نبرا گلی خوکدہ تا صفحہ کور کیوئے او فکٹ کی پراتیوئے پا بیس طرحوئے او دا خدای فکر نو بچی ہوئے آل تا پا نمبر ہے ویو مانا دا شما بلے مانا دا رہا چی پا کور کیوئے فکٹ کیوئے محلہ کی بر کسا کی ویسے چاپ تو شور مجھوڑ شو تب راغر وی خلاصی برے کرو پاگی کیا ومانگ مڑ کردے تا تکور ناکسر خلاصی خلاصی کی مڑی شی وی ابل خطا شو آدھے غریب خلاصی کرو پکا پرے ہو لگی دا مڑ شو یا من پکور کی پا بیستر ہو جیر اخدے پکنا مکمل دے بچ کی یا من پا محلہ کی قل لو کنتم فی بیوتکو تورت اوائی کچر تبیتا سو فکور نخفلو کی لبرزا خمخا ظاہر شوو الذین فہا کسان ما دے کتب علیہم القتل چھی مقرر کرشو فدوی بان قتل الہ مزاجعہم فزینو دردڑو ددوی کی دادی چھی کم لکے ڈڑی لگئی دغزے کی وقت دے بغداد چھی مدرخ مصدرہ پور دکلو چھی دیو فکی قتل شو یا مر شوو وَسْتِ اللَّهَ فَاقْتَ سُبَارُ وَسْلِ دَرَسْرَ فَارَ وَلِيَبْتِلِيَ اللَّهُ دَفَارَ دَدِشِ خَارَكِ اللَّهَ فَاقَ مَا حَاسَ فِي صُدُورِكُمْ چِسَفَ سِنُوستَ سُكِرِ مِنَ النِّفَاقِ دَمُنَا فَقَتْنَا وَلِيَبْتِلِيَ اللَّهُ تَصُورِكُمْ لِيُظْهِرَ اللَّهُ چَخْكَارَكِ اللَّهَ فَاقَ خطاب للمنافقين نا خطاب للمنافقان ہوتا چہکارہ کہ اللہ فاک آسا فی صدورکم چس استاسو پسنو کری من النفاق دا منافقتنا او بلدانا ولی محص الوافی قلوبکم چی پاکی ماہا وسوسوسی فی قلوبکم چکم بدرن استاسو کریم رو دوز دا خطاب چاترے دا خطاب مومنان اترے ولیو محسا او دا فارد دے چی پاکی اللہ فاک ماہا وسوسی فی قلوبکم چی فضرن استاسو کریم نہ دا منافقان منافقت پا ظاہر کی اور مسلمان رچے کو وسوسی دی اب پاکی کی واللہو اللہ فاک علیم مذات صدور عالمانی پہا خبرو چی پسنو کی دی عالمان عالمانی مذات صدور پہا سے چی پسنو کی دی ان الذين بشكها كسان تولوا شوافس ولو منكم نتاسنا يوم التقى الجمعان فها ورزو شفها مخشد بردلي كسان تيغي وافس فل نتاسنا يوم التقى الجمعان فرزو مها مخشدو ندبو دلو تاكم شما ديني ترتر روان شوكنا انما بشکا استظل لهم الشیطان خویول ودوی در شیطان خویول ودوی در شیطان استظل خویول هم دوی در شیطان و شیطان فعال درست اخوی سلیو خوی گرم بیا خو پکی گنانی کنن خٹک خو خوی دا من ذل في الدين ولا يكون فيه اسم بشكا خويا ولو دويل الشيطان دا دا شیطان ولی سڑے خوئی بے بازی ما کسبو دا بازی دا ہا دا وجنا چیدی کم کسب کرو شیطان یو کر کنا یو کر سی دا بنیا دوگر دیر بلی کار دا پارا یو کر بنیا دوگر دیر بلی کار دا پارا بے بازی ما کسبو نا اسا کارو چیدی کرو بے بازی ما کسبو لان توری کے بے ترک المرکزی یہ تو نبی اسلام میں منع کسی کہ دیسو شو دے رہے دنہ کسی تو لیکن بے ترکی المرکز دے اوی تنازو فی امر رسولی اوی تنازو فی امر رسول بے شکا خوی اولی ودوی در شیطان دبازی دہا سر وجنا چری کم کا سب کڑو ولقد عفا الله عنه فتحقیق سرا معافی کرده اللہ پاک دویتا خدا دا شک پیدا کی گی تا مخ کی کم دے ولقد عفا عنكم کنا او دلتنا ولقد عفا الله عنه قلتا کہ فاعل پڑتے عفا کی فائل او زمین دو چاہتا رجلے اللہ پاک تا دلتے آغے اسم ظاہر در ذکر عفا اللہ قلتا کدے عنکم دلتا کدے عنہم او وم علتا لے وم دلتا کدے لامم علتا لے رتا خو یو شان چنو بیاد ما پی خواستم اللہ پاک کرے رکھنا ما پی اعلان شو کرنا رتا بیا ولی وچی ما فتاقی کر اللہ پاک ما پی کرے دن دیوتے ویخنا سے دو توری کے آل تاکہ عفو چدا دا در دیرین پر اکوزی دو باندینا او دل تاکہ دا عفو چدا در میدرن پر تختی دو باندینا نو تکرار رانا آئی آل تاکہ عفو بسر بلانا دیر او دل تاکہ میدرن پر پر خودو مدینی طرف تدیرین وان شکر نو تکرار رانا آئی ہاں ولقد فتح سرخ مها عفا الله عنهم ما في كل الله فقد ويتا ده جواب مسوري کو او دلتا کی ان الله بشك الله فاق غفور حليم بخشش والا دي وصبر والا دي هو الحمد لله